pobre noche y hay nada aldeana. Es pobre noche y hay nada aldeana. Svake noći sanjam tebe, radujem se novom danu. Molim zoru koja sviće, da mi vrati Aldijanu, da mi vrati Aldijanu. Svake noći sanjam tebe, radujem se novom danu. Da mi vrati Aldijanu, da mi vrati Aldijanu. Zašto ovaj život tužne priče nama piše? Zašto Aldijana pokraj mene nije više? Zašto Aldijana pokraj mene nije više? Svake noći sanjam tebe, radujem se novom danu. Molim zoru sviće, da mi vrati Aldijanu, da mi vrati Aldijanu. Svake noći sanjam tebe, radujem se novom danu. Molim zoru koja sviće, da mi vrati Aldijanu, da mi vrati Aldijanu. Sve bi noćas dali, ja i moja Aldijana. Samo da se vrati sreća ovih naših dana. Samo da se vrati sreća ovih naših dana. Svake noći sanjam tebe, radujem se novom danu. Molim zoru koja sviće, da mi vrati Aldijanu, da mi vrati Aldijanu. Svake noći sanjam tebe, radujem se novom danu. Molim zoru koja sviće, da mi vrati Aldijanu, da mi vrati